आह जाती है फलक पर रहम लाने के लिए, आह जाती है फलक पर रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। ऐ दुआ तू अर्ज कर अर्शे इलाही थाम के, ऐ दुआ तू अर्ज कर अर्शे इलाही थाम के, या खुदा तू फेर दे रुख गर्दिशे अय्याम के, या खुदा तू फेर दे रुख गर्दिशे अय्याम के, रहम कर अपने न आईने कर्म को भूल जा, रहम कर अपने न आईने कर्म को भूल जा, हम तुझे भूले हैं लेकिन तू न हमको भूल जा, हम तुझे भूले हैं लेकिन तू न हमको भूल जा। खल्क के रोंदे हुए, खल्क के रोंदे हुए दुनिया के ठुकराए हुए, आए हैं अब दर पे तेरे हाथ फैलाए हुए, आए हैं अब दर पे तेरे हाथ फैलाए हुए।